الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سورة إبراهيم دعوة تذكير بأيام الله بدي طريقة باندي خلق لدعوة ورقول جغيسة دبخانو عذابون ياد كليشي يوت نعمتون ياد كليشي اول کې ذکر وکړو قرآن د تعریف او حکمت نزول چې قرآن دنیا ته سفر نازل شو نو د حکمت بیانې دا حکمت قرآن وخت کې هم سوره بقره کې هم ذکر کړو جل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله دوست دے او مددگار دے مومنانو مددگاری دادا جدید تیارونا رنا ترو باسی یخرجونا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ هم دا کار دے او مخلوق تموی چدا کار کوئے چدا کم کار کوما چې خلک تیارونه رڼا ته راځل او بیا دا غي مطلب چې تیار وسو دا او رڼا وسو دا کتاب عظیم الشان کتاب دی قران ولی عظیم الشان دی انزلناه الله وی زکه چې موږ نازل کړی دی الیک آتا تا پیغمبر پاک حکمت یسو دے یسو دے پار نازل شوی دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور چتراو باسی دا خلق دا غدیرو تیارونا یوی رناتا ناغدیر یہ تیاری سدی قرطبی وی من ظلمات الشرک الى نور التوحيد من ظلمات البدعة الى نور السنة من ظلمات الشك والجهل الى نور اليقين ذات يريد كفر شرك تيارد بدعات و رسومات و تیارید مخلوق کی شکونا و شبهات او جهل دا تیار دا دی طول علاج صرف قرآن الى النور یا ذکر واحد ذکر کو چو ظلمات تیر دی او رنا یوا دا چو رنا دا قرآن دا چو دیت خلق راولے او سوال داو چې دا خو بار څوک وایي لکه دنیا کې څومره ځان له خلقو جماعتونه جوړ کړي دي پارټۍ جوړ کړي دي تنظیمونه جوړ کړي دي او دا غیر پاره پارمونه لیکلي دي او خلقو له دعوت ورکړي نو موږ وایو نه هغه د خلقو خپل طبیعت تے او دا چی دے نو بی اذن ربهم تا دی پا حق کی اللہ حکم کرے یو مانا کسوک تا پوسو کی تاسو نا چی تاسو دا کار کوئے نو دا چاوی لی چی خلق دا شرک نا منا کہ توحید و توخیر خلق د بدعت نه منې کې سنت و تو خې دا جاویلې نو جواب دار چې بیزن ربهم دا د خپل رب ته طرف نه حکم شوی د کنا څومره زینو کې تیر شوی چې مونږه سوره بقره آیات وي دا د سوره نام کې هم چې شروع شوی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ارزه کې دا وی خبره اصل دا چرکل رب حکم کړی دینو بیا به ولي نه کوي څوک اخو خپل رب نه مانی کنه نو بس هغه به غمای ناس به غلې که خلق شرک کوي که کفر کوي که کار کوي ولیکن دې هغه نه کوي ولي دې خدای نه نه یری کنه اځم نادا تا باذن ربهم په توفیق د خپل رب سره دې کې به د الله نه مدد واړی کنه دا ګران کار دی ښا د انبیاو ته ځکه حواله کړو چې دا خلق د تیارونو رڼا تراو باسي چې دا ګران کارو نو دې لپاره پیغمبران پیدا کړیو دا په توفیق د خپل رب سره ښا او دا نور معنا کوي قرآن په خپل چې دا نور څه شی دی الی صراط العزیز الحمید یعنی هغه لار ده د هغه ذات چې دا دوی صفتونه دوه صفتونه بیان کړو عزیز او حمید نو لار ورته مخ وه او دلاره اغا مالک و تاو مخو ادا مبلغ تا تسلی ورکی چیاری گما دلاره اغا مالک دیر دور ورده گواری خوا یاری گما داد آغا چا لار دا داد آغا چا طریقه دا داد آغا چا دعوت تی چه اغا عزیز دی پارچا دور ورده بیاولی یاری گی الحمید خدا سے زور اور نا یو خو دنیا زور اوری چکم دے خلق ناس تھی کپ لار کی کپ اجرہ کی کپ دیرہ کی کپ بس کی کپ گاڑی کی نو خبری اور پسی کئی چیارا دیر ظالم سڑے دیر لوی ظالم سڑے خلق حلاق کا خلق سواق نور پسیوی چننا اغبسو خبر نکی الحمید کاسمانو ندی کزمکی دی طولی سیبتو نکی تعریفو نکی اغزور ورنید دنیا غزالم او جرتی قاتل او شرابی او کبابی ننا الحمید اغداس دور ورد چسو خلب یرتکی نصیبت کوي او سو کینم اوري نو تعریف یې کوي چې جل جلاله او عم نواله او عز اسمه دا ارسوک دا په حمد باندې الله الذي له ما في السماوات وما في الارض یعنی الله دې اغه ذات چې خاص هغه لرا غسدي چې په اسمانونو کې دي او هغه څو چې په ځمکه کې دي له دې کې بل چا اختیار نشته دا بل چا څه نشته هر څه داغه د هر شنه تر پرشه پورې خبره خدای له خیر او د ماشینه تر اتی پورې څومره چې ګوري کله شاشه دې کبه شاشه دې و دې کې د بل چا سنشت له لا خاص د الله دی خو ټیک ده مشرکان خو له تم ګورا دا یې خو له په سر پورې نه ده کنه دا لیدلی ده مشرکان خو له په سر پورې نه ده په دیوال پورې ده ناری وکاله وی لکه وی دا خوړو دا نیروی ګورې دا سیدو بابا دی دلتا میانو ننیسی اکلوی دا پارک چی دے کنا دا دا پلانی سیب دے دلتا کی دعاو نکی اکلوی دا کم تر چی دی کنا دا میاگانی دی دیو نو لگو رہے کنینو دیر لوی نقصان با تورسی الکا کم ترو کیسا میاگانی دی کله وې دا د بابا ما چا دا هر څه د دې په نوم منلې دي ښا الله رب العزت وینا کما چا دا کما چې دې کما شې دې لهو دا د الله دی بل چا په دې کې سنشت ښا دا وې ذکر کړه چې قران سره نازل شوی دی چې په خلق باندې مهنت وشي دیکھئے او محنت تا ضرورت دے او محنت سا دے اغداد جدورت ابراہیم بیان کن چه خلق تیار کے پرات دے جزان رو سن خبر ندی صوبتو خدای نپی جنی دا خدای حق نپی جنی پیغمبران نپی جنی دا پیغمبران حق نپی جنی مور او پلار نپی جنی برو دا دیسن ندی خبر کرن دا سو گورے دی مخلوق تا دی کی دا اللہ دا دین چرتا یا خبرتا سو پا دربین کیوی نے نا حیران باشی بستی دا سی خلق دا خواب مورو پلار پا کی چارا ہستی دی پلخ پلوان پا کی چارا ہستی دی چی غرض دی تی کی گی نو ٹک دا مورو پلار دی دی او پلوان دی دی اچھا غرض دی تی نکی گی نو چاڑ پی راکا گی نشتا نا دی حقوق اللہ نا خبر دی نا دی حقوق العباد نا خبر داولی تکا چی قرآن نشتا خلق دنور کتابون نا پندو نا تغلی دی دنور کتابون نا خوا او سمگلنگ کئی د یو ځین یو بل ځای تا د بل ځین لاور نه او ستوانو کتابونه څوک د کوټې نه څوک یا سړی دا څه کوي کاغذونه پنډ کړی دي دې ته ساجت دی هر یو چرالویږي که نه ببرې ته لاس وي نو بس کتاب لیکي الا شابس دغې ته ضرورت و پکې ښه دا یو کتاب پکې کم و دغه ته ولیکه نو ښه اخانا قرآن نا ندی خبر قرآن تا نرانی دی کی دیر لوی تیار دا پا دی ملک خان نوست قرآن دا غی خلق تا توجو کی ولی اللہ تا معلوم دی کنا اللہ تا خدا کٹا سری معلوم دی کنا چی دا مسئلہ دی منی کڑی دا دی رکاو کڑی دا حق پرس لب مندرسہ کی داخلہ نور کئی حالی کوئی کم دا سبق ویلی استاد دے سوک دے وی پنج پیر شیخ خا خا وی بیا دلتا سل رات لی وی دنی خبر چی دی لمنگ داخلی نوار کو خویتا سو آغا خپلو پیشوگان لوار کو چی رستا سو نچا پیر اگر دیو سجدی دا تکی لیاد دا تپنامک دی نو اپسی بطو نم نماری کی ناغیل داخلی وار کو دا حل نو ښه که چېرته جمعات کې لړ شي ور تپوسو کې چیرې یو لس منټه بیان کوم د قران نه چې قران نوم دی واسطه کنه بس خلق پوه شي چې مېلمه خپه کېږه ما دلته پابندي ده او کنه اختلافي مسلې به دلته نشي چیرلې اختلافي مسله توحید او سنتو دا دی دا تجمعاتو نزیدی کنا دا گورنر هاوس دی گورنر پاکی ناس دی خوا چی دا دی اجازت نی کنا توبا ندلتا سوک بیان نشی کولے دا بی منگا پابندی خدا آده دا لگی دلی دی خوا نو قرآن وس دی باندې شورو کوي ښا سوی وویل للکافرین تو ته مسلمان وې ښا هغه کې مسلمانې سشته دا غتلل د مسلمانې ندی ناست ولاړې د مسلمانې ندا خبرې د مسلمانې ندی سوال جوابې د مسلمانې ندی شکلې د مسلمان ندی ته دا شکل قتل لري اللہ ذکوی حلاکت تے تبایی دا دے کافران کافران چاہتا ہوئی چی نور نمانی دا اللہ نور نمانی تبای راکا گے قرآن تا چی راشا رانا تا راشا تیارکی بازی سوچی چی ماران دی لرمانان دی لالبیکان دی وزن دی دی راشا رانا تا راشا ادے خانا نرا دی رانا تا وویلو لیل کافرین دا سے کافر دے دلتا دا مانا حلاکت تے و تبایی دا اگا چال را چے انکار کئی دا اللہ دا نورنا من عذاب شدید دیر سخ عذاب اللہ و تا سخ عذاب وے لے خوا چے دی خلق دا پارا دیر سخ عذاب دے خوا اسے وجہ بیانی دا ګور دي سره دې لمنه تبادي او هلاك دي ویلون الله رب العزت یا ځاس خي چې تو ګور ته وای چې دا قران اوس نازلي او ګنه دا سې کاشي کړه دې په دې دغه باندې الذين كسان يستحبون الحياه الدنيا كم فعل راول خبر يستحبون الذين په لبل درجه نشته اخري درجه د افعال خو باب استفعال نور پدې کې ځای نشته چې بلټه کې بګ زیات کوو دا ټول دې زحب نرا واستر حبا دری حرف او بس یو ها او دو با دا انو سورې په زیات کو استحب ورود حمزه او سین او تا دری په نور زیات کړو نور ځکه نو زیات دی چل تکي ورلوډ جوړي یا ورلوډ جوړي د فعل اصل دری سې زونه دي نو کته په زیاته نو دری و په زیاته سرور په نشي زیات کړو کنی دید پارا بے نورم زیاد کرو خوا اگا کسان چی دیر محبت ساتی دا دنیا سرا دا دنیا دا سی سمخ پل مور دا دا دنیا دمرا خواخا دا توبا توبا اگا هر سی دنیا دا پارا قربان کری دی کنا خوا کبانگو نوی نوم دا دنیا دا پارا وی کمنزو نکی نوم دا دنیا دا پارا کئی کسبقو نوی نوم دا دنیا دا پارا وی که ختمو نه کوي نوم د دنیا د پاره کوي ها توبه خدای کچاله نکاح تړي او کچاله دغه وی ټول پیسو د پاره ریویژن یې کوي د دې د پاره ها توبه خدای د قران نه د سکول کتاب جوړ کړی دی ګرځي په بیلډینګونو باندې او ریویژن یې کوي او بیا میاش پس حساب کتاب کوي چې کتنه خدمت هو گیا ہے یو بل سره لګی آی خان تمرا دا دنیا خو خا ده چې خدای دینم په قربان کو ریری ګنه چې الله با قیامت کې تپوس کې استا سنا چې تا خو ځان تعلیم وی کنا درجه دې ټوله خوړې او بیا چې تا په خوا کې شرک نه کېدو استا په خوا کې رسو نه کېدو او بدعت کېدو کوم رہے کی دی نتا رد نکو دا دی دی تخری جاننا سبائن دی عمل نکو چی خلق تیارونا رانا ترہو دی یستحبونا دیر محبت ساتی دی جند دنیا سرا علی الاخرت دا آخرت پا مقابل اکیم دکم گیا او دے کدا شمار دا سکنا چیز مولانو دا دا کار د پیسو د پاره دا کار د پیسو رې دا کار د پیسو د پاره دی نیو جٹ کونتے سڑے ہو اگر پاسے دو ہم سے اوچھا تکڑا بھی دیکھو برانا ندی جنت تا تو گو روی دا سنگ خلق دے منگتوئی چی دے خدای در ازاد پار کار کوئے گورے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ادا فی سبیل اللہ دید پارا ندے دا زمونگ دا پارا دے یواز فی سبیل اللہ او کان آغی دا پارا ندے آغی خدای بخلی دیتا خدای بخلی وی خواہ دیر محبت کی دا جون دا دنیا سرا اپا آخرت باندے وہ سوئی چپا اخپل کفر باندے ام صبر نکی کنا گورا ویسدونان سبیل اللہ خلق منی کئی دا اللہ دا دیننا چسو قرآن ترازی نو منی کئی با قیدہ تپوسو نکی دا سی دیخا دی جماعت تا چتا دا سنوے ملما یا سکراشی درس لا او دا غلا کنا جمیلا و منزلا نو دی پا گتا کڑی خوا نو چی اگا بی ازی نو دی اور پسی رست رست دی نو چی دی پاتلے تورسی نو ورتیس شی وی تا دلتا سنگر آگلی وی بس یرا چارا تا سپت کہو چی دلتا کی مسئلہ کی گی یا سوڑی ہے وی زبا دے مرکز تا بوزما زبا دے دخو تا بوزما دلتا خود سما سلکی دلتا خود طول پالیمانو پا زبا دے ردی ویلی دا ویلی سڑے با دی نخوش کئی خوا بلکل بور پس لکی دلی لکد جاسوس ویسدو نان سبیل اللہ ازر کے بولا شکونا چیچ بیاران شگور منی کئی خلق دا اللہ دا دین نام اکا سوک دل تاوڑو که راولی داخلی لاؤدی ای پلاری کیووی نی میانشی رات لیتن دل تاوی دس سبقو ندی آغا دی وارا ناستی استاد نشتا پدری بجی برا دی کوئی آغا پلے بودا چتا قدس جماعت تای بودا بلال جماعت تای بودا اخوڑیر جماعتو ندی کن خام آغا مبارک جماعت ته بوزا او دلته سبقو نه دی خان دا مونږ وینو کنه خان مونږ وای قیامت کې ودا فیصله کیږي نو خان یسدونان سبیل الله مفسرین وی ان کتاب الله منی کوي خلق او دا الله دا کتاب نه نو سوال پیدا شو چې ولې دی سربراهان دی دیلوی خلق دی چه اختیار دی و سرا ڈنڈا دی و سرا ننا ویبغونها عواجا بل چل کئی دقا چل خو دیز دا دی کنو چه دا ٹریننگ ایکم دی کڑی دی نو ویبغونها عواجا دقا حق دین و تا پا غلط رنگ اخکار کئی چه گوری دل تران شی بیا امور و پلار تا مشرک وی بیا با استادان تا مشرکان وے او کنا دی خود دعا نمانی گور دیرون رجو ماتونو کدری دری دعا گانی کی گی اگدی دعا گانی کی گی غٹی غٹی دعا گانی کی گی کنا دی خود دعا نکی ہوئی تا دل تمن نئے کڑے بیا بگونا آئی وجہ دا دین او دا قران او دا توحید و ته په غلط رنگ کې ښکار کوي چې دا دین نه دی دا خو گمراه خلق دی دا خو وابیان خلق دی زیر د امریکې نه پیسې راځي وای رسید به تا سره یې نو چې موږ له پیسې راځي نو هغه رسید تا سره دی دا به وي په خواخا دا شکونه وردی خلق له غونه عوجا نه تا داسې په غلط رنگ کې ښکار کی ته زی خوې ګور تراشه زی دا ونه یو قران ته کسوله نشته نو اتا ته کسوله شته قران له زور راغې قران کسوله لراغله دا داو تاسو په کڅوړې غوستلې چې څوک راخلی نه څوک کولاو نه کی چې چاته پتاو نه لګي چې خلق په تیار کې پاتې شي او په تیار کې غل خوشاله ښا دا غلاو ته آسان نه کنه ښا دا به د تیار دي کنه دی په تیار کې ډېر خوشاله ښا غلا ګرځي کنه ښا یبغونا ایوجا اولائک فی ضلال بعید اللہ ایدھا خلق دیم زانتا مومنان وی دیم زانتا نیکان وی او دا کشران او دا شاگیدران یہ تپی اقصیبتو نکی چیز مونگا استادو توبا توبا دمرا لویا علم دے چی آو سنی خبر وی چیز رضی سورا سورا فتوی او باسی نوې کارخانه به لګولې کنا دغه پورې کار دې کنا چې اوسله کارخانه یو اس یو سره نسوار ټکې ابل ول کارخانه ولګې نو خود بیا ډېری نو چې زور فتوی ورکې کنا الله سوې فی ذلال بعید دا ډېر په لری گمراهی کې دی ښا لری گمراهی دې ته وې چې داغه د هدایت امکان نه یې اللہ رب العزت پاغ باندھے دخپل رحمت لار بن کری دے ہدایت لاری پہ بن کری آو کنا پدی یہ بن کری دی کنا ولی بن کری زکا دی دا اللہ قرآن بن کرے سوکوتا نپری دی او خلق تی یریک چوار خراب بشے اللہ ایدا خلق تا انعام کی تیرشی و رست براشی چو جالنا علی قلوبهم اکنتن ما زی په زړونو باندې پټهله ګولی ایب قهو چې په نشي په قران په دې عذاب کې مبتلا دي داوا ذکر شوان او د دعوی امیرین ذکر کړو د دعوی منکرین ذکر کړو چې دا داوا څوک چلی پیغمبران حق پرست او د دې دعوی نه څوک منی کول کوي وویل للکافرین نو دداوی وضاحت کوي خان چې له تخرج الناس من الظلمات الى النور الله وی دا خو ګران کار دی چې تیارونه خلق رڼا تر او باسي والله ما سانه کړی دا ولي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي مونگ نزلی گلے سوک پیغمبر دنیا تا مگر پا جبا دخپ القوم چی دا اغی قوم نبا ام پیغمبر مقرر کو چی دے دا اغی پا جبا پوئی گیا وغد دی پا جزا پا جبا پوئی گی نزی با توضاحت کولی شکا نخوا دا گورا دا مسئلی اصول دا دی خوا اللہ بلسان قومی دا سل پارا لیبین لهم چو وضاحت و توقی پا خپل جبا کی پوکی خانو دا پخواچ مونگ تا یاد دی پدی کلو کی امامان بسوکو نوچا تا بے پکلے استاز بے پکلے گوانا چی دی غرونو تا کیو او سوک بطیرا استازو باقیدہ او سوک با باجوڑ استادو او سوک با اسمار استادو دا افغانستان کی زیو ندی کنا سوک با ننگرار استادو چو دیر وقت با خلق دا اگو پا جبا نپوئی دو یاد استاد دا جبا بلشان تے ونتی دا انگی پا خبر نپوئی دو نو امدان اصل امام کڑے گورا خنو چې د دې دغه په خبره نه پوي دا هغه دې په خبره نه پوي دا نو دې ته بیان څنګه کو د جمعې پر ورځ اسی بناستو ها هغه بلګیا دې باسي کله کله براو کاته چې د کمټیشن نه وږي دا حال د دین د کمزورې لپاره ډیر اسباب دي ها نو یو سبب دا دی چې عالم د قوم په وجب نه پوي قوم دا په وجب نه پويږي اللہ ایما خوار پیغمبر دخپل قوم پا جبا لے گلے چو وضاحتو کی دیتا نبی علیہ السلام د خپل قوم په جبا عربی خان قوم ویلی دی امت ندی ویلی خان او قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو نو بس قوم عربی و زکی وضاحت مکو نبی ازا سوالو چه وضاحت خوار پیغمبر کرده لیکن ایمان خوچانه دی را و دیرو کمو خلقو اللہ وی دا خود ما پیسه لده اگه که خود پیغمبر سکونا اصو نقصان نشتا خواه فَيُذِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ پس گمراه کی اللہ سوک چه اغواری او هدایت کی اغا چاہتا چه اغواری وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دیر زور اور ذات تے سوک تنا تپوس نشی کولے او کسو کوئی چی بیا پی عذاب ولی نراولی نداد آغا حکمت تے کنا حکیم ذات تے دیکھے حکمت تے بس دا یو دلیل ذکر شو د صورت د دعوی د پاره چې تیارونه بارانا تا هغه څوک استیجی چې ته هغه په جواب پوئګا ستا په جواب پوئګی نو ذکر کوي نقل د موسی علی السلام چې ګوره هغه هم د قصې کار کړو کنه اے پیغمبره مونږ چې تا ته د مواری حواله کړل چې تخرج الناس دغه کار موسی علی السلام هم کړو دغه هر پیغمبر کړو یواز ته خو نه یقینا مونږ لېګلې موسی عليه السلام بیا آیاتنا په خپل ډېرو معجزو سره اخرج قومک چروا باسه دا قوم ست بني اسرائيل ولې اگر که بني اسرائيل دې خډيره تیار و پکې ها هغه ځان ته خبر و چې کني الله ول عزت ورکړو په نور قومونو باندې او تیار کې هو کنا نراو باس اخفل قوم در دیرو تیارو نائلن نوری رنا دی ایمان تا و رنا دی توحید تا وذکرهم بی ایام اللہ دا دعوی سورت ابراہیم او یاد کدیتا یو مانا ابن عباس نعمتنا دا اللہ و تیاد کا ذکر دام یو ذریعہ دا تبلیغ چته ته د الله نعمتونه بیان کوي چې ګور د الله په تاسو دومره نعمتونه دي شکر ادا کړئ نو شکر دا دی چې یو یو غنه شرک وسره مکوي اځه معنا کې به ایام الله وقایع الله وقایع الله چې الله په قومونو کوم عذابونه راوست دي نو اگر وځي او ته میاد کېم نو دا له دعوت طریقې دي کنه ها یا یا راول فعذابونو د امم سابقه د مخکی امتونو او یا ترغیب ور کول په نعمتونو د مخکی امتونو چې غی باندې ګور الله د انعامات تاسو باندې ولله کړی بیا ایام الله راځه بریلیانو کار ګور بریلیان وای چې ګور الله وای چه ده نعمتونو روز یادوه تا خواه یادی کلی دی خو ده نعمتونو روز یادوه وی خواه او ایده نبی علیه السلام ده میلاد نا لوی نعمت شده میلاد النبی سمرا لوی نعمت ده نوی ده چه مونگ مناوو نو نبای مناوو چه اللاوی چه مناووه وذکرون بی ایام اللہ تا گوری دا دیو بندیان دا دی جواب نشی کولی دکا چه دا غی پا قرآن بانده نظر نشتا کنا جواب پا دا قرآن نکای اگا دا دی چه دی چا تا ویلی دی موسیٰ علیہ السلام تا نوستا پیغمبر دی بلی داری چه موسیٰ علیہ السلام تا ویلی دی نو اگا یوم میلاد آدم مناو کړه دی میلاد نوح میلاد ابراهیم دې مناو کړه دی په کار داو چې هم د وخت پیغمبرانو ورځ مناو دي کنه کنه هغه د نعمت ورځ نه وي نه نه دا خو چانه دی ویلي ها بیا پاتو شو د نبی له سلام خبره وګوره چې ورځ مناو شي وي مونږ به بالکل مناو پیغمبر مناو کړی دا، صحابه مناو کړی دا، مونږه مناو هو واجب را باندې نه دا، او چې ثواب ته مې را ده نو مناو وی ها اکمر ورته. نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی نو ته خدا اهل کتابو کړي يهود نه سواله غریب عاشورا مناولا عاشورا روز. نبی علیہ السلام ته نن تاسو کې دا تاسو ولې هغه په دې ورځ باندې موسی علیہ السلام الله نجات ورکړ او فرعون هلاک کړو نو مونږ داغې نه شکریا ادا کړ. نبی علیہ السلام وی چې موسی علیہ السلام خو مونږ ته ډیر نږدې دی نو مونږ به هم شکریا ادا کړو. ابي اوي چې په دې ورځ باندې با روزه نیسو هغه وی چې په دې ورځ خو يهوديان هم روزه نیسي او الله مونږ منې کړی یو داغي ز عادت نه او د عمل نه. نبی علیہ السلام یې ښه مونږ به تن تاسې چلو کو چې بل به سره یو ځای کو یا مخکې ورځ نه هم لسمه نه هم ایا وروسته ورځ یو لسمه نو به داغې نه مخالف راشي نګوره چې مناو شوی ده نو مونږ انکار خو نه کوو. پیغمبر مناو کړی ده، صحابه مناو کړی ده، داغه د میلاد ورځ چا مناو کړی ده ځکه هغه په خپل وفات شو که نه، نو ابوبکر مناو کړی ده، عمر، خلفاو یا نور صحابه، نو مونږ یې څنګه مناو کړو؟ دا دین زمونږ دی که د هغې وو؟ دین خو مونږ ته د هغې نه را رسېدلی دی، هیچ چا نه ده مناو کړی. اغه سکه اقبال دې جناډې دا پکې مناوي اسلام کې داشته ها ازي وبنديانو پکې اوس ای د حل له نو ته به بدعت مقابله په بدعت سره کې شری میلاد النبی مناوي نو ته به یوم ابي بکر مناوي ته به یوم عمر مناوي دا کوم ځای په اسلام کې دا دیو بندیان دیو بزور ازان اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ یقیناً پا دی بیان کے چوشو دیر دلیلو نا دی زہر اگا چا دا پارا چا دیر صبر ناکا و دیر شکر گزاری چا اگا مسلمان دے مومن دے ولی دا لگ لگ صبر خوب کافر کیونشتے و نا مومن چینا با صبار او شکوری خام او یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام کل قوم تا چی یاد که نعمت تا اللہ پتا سبان دی دا دیکھنا از انجاکم من آل فرعون چی خلاصی اکڑی تا سود فرعونیانونا یسومونکم سوو العذاب رسول وی تا ستریر سخت ناکار عذابونا نور نور خام او چې وا راشي و یذبحونه دا بیا جدای دا عذابونه جدا وسو العذاب ارسچو او یذبحونه ابناکم ولالول بیزامن استاسو و یستحیون نساکم اجوان دیبه پری خودی زنان استاسو و فی ذالکم بلا من ربکم عظیم او پدی نجات کی چې ذی بلا نخد اخلاص کرے دیر لوی احسانو بلان مانا احسان در افستا سنا دیر لوی ایا کذالک کی اشارت عذابونو تشی پیدا بلان نمرات امتحان امتحانی دا اللہ راضی پا حق پر استفان علی بلا امرہ اللہ پوی بمانا دی کتابن دا قرآن عظیم و شان کتاب دی انزلنا و زکچ مونگ نازل کردی إليكَ تَعَالَى تُخْرِجَ النَّاسَ جُبَاسَ خَلَقٍ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ذَدِيرُ تِيرُ ذَكُفَرُ وَشِرْكُ وَذَجَال رَنَا دِ إِيمَان تَ رَنَا دِ قُرآن تَ رَنَا تَوْحِيد تَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَأَمَرَ ذَخْبُ الرَّبِّ سَرَام أَوْ إِلِي چ خَلَقُ بَاسَ يَا بِتَوْفِيق ذَخْبُ الرَّبِّ سَرَام مَدَد بَدَاغَنَ وَال الى صراط العزيز الحميد لاری دا غزات تا چی زور ور ذات تے او سرد دیناستا ایل شوی پہر زیکی الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله دې هغه ذات چې خاص اغل رضیم هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه سوچ په ځمکه کې دی وویل للکافرین هلاکت دی لپاره د کافرانو چې د دې نور نه انکار کوي من عذاب شدید دا ډیر سخت عذاب د قیامت نه الذین ذا کسان دی استحبون الحیات الدنیا چې خوښکړې دي ډېر خوښکړې دي دا ژوند د دنیا په آخرت باندې آخرت له بالکل ټک نه کوي ښه هیڅ نه کوي اواز د ژوند د دنیا نه چاپېره ګرځي فراکونه دي او لباسونه دي او بلډینګونه دي او ګاډي دي او بینکونه دي او توبه کوټه پوره شو وي ښه ویسدون عن سبیل الله او خلق منی کئی دا اللہ دا دین نا دا سی ظالمان دی دا قرآن نی منی کئی دا توحید نی منی کئی چی دین دا اللہ خود دغا دی ویبغونا عواجا کچل خوال وردکا نخا زور خونشتا ڈنڈا خونشتا خلطی دی حق لرا پا غلط رنکی یو حق عقیدیتا غلط عقیدوی خوا او یو حق دین تا یو حق بیان تا غلط بیان وی غلط عقیده وی او خلق لڑک شکونه وردی چو گورا اولائی کبی ظلال بایی دا خلق پدا سی کم رہے که دے چو دیر لری زی دا حق نام چو سم رہے وقتی ریگی عمر دی ریگی دم رہ دا حق نلری کیگی انخی پاکی امخکار کیگی خواه وما ارسلنا من رسول اللہ امون خوندی لگلے دنیا تا دا سی پیغمبر چی پا بلے جبایی دا قومنا الا بلسان قوم ہی مگر پا جبان دا خپل قوم لیبین لهم ولی غرص خو بیانی کر انبیاء خود بیان دا پار را گلی او بیان علا کی گی چی دیو بل پا جبا پوئی گی چی وضاحتو کی دیتا کله چې وضاحت یې کړی دی فیذل الله من یشاء پس ګمراه کړی دی الله څوک چې هغه غوښتل او هغه غواړي او هدایت کې هغه چاته چې هغه غواړي دغه دوه قسمه یې کنا هر زمانه کې ښه فیضان فریقان یختصمون هو العزیز الحکیم هغه الله زور ور ذات دی او هر کار داغه د حکمت او یقینا لګلو مونږ موسی علیہ السلام په ډیرو معجزو سره هم د دې خبرې د پاره ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چروا با صدا خپل قوم د تیرو د جهل نه او د کفر نه او د شرک نه رڼا د ایمان ته وذکرهم بایام الله او بیان کدی ته اگر نعمتونه د الله چې کړی دی په دې باندې دې وړې نعمتونه کړې یا بني اسرائیل ذکرو نعمت یې لته نام ته عليه او یا بیان کدي تا عذابونه د پخوانو قومونو ویراوان د دعوت خدای غضب طریقین ترغیب او ترهیب ان نبی ذالک الایات لکل صبار شکور یقینا په دې بیان کې دیر عبرت ندی او هدایت ندی خدا غچا د پاره چې ډیر صبر نه کی په مصیبت او ډیر شکر گزاری په نعمت یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته چې یاد کې نعمت الله په تاسو باندې هغه نعمت دانه چې خلاص یې کړه د فرعونانو نه چې رسول وې تاسو ته ډیر ناکار عذابونه سخ سخ کارونه وی در باندې کول درانه درانه خدمتونه وی در باندې کول چې چا به خلاف وکنو په لاس خپل به می خونو لټکوال سوال عذاب ویذبحون ابناکم اولالو البزامن استاسو ویستحیون نساکم اجوان دیوی پری خوزی نگو دا تکل تکی ابنا سر بنات راضی کنا نو کاغا ماناوی یا وداو چه زامن به قتلول علونه به پری خودی نن نساء خلونو تنوی بنات تنوی لوی خودو توی دا د خپل خدمت ته پاره دا د بی ادبی او بی عزتی ته پاره ابی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم او پا دی کار کی چه اللہ اخلاص کرے نو دیر لوی احسانو در افستا سنا یا پا دی عذابنو کی چه تاست رسول دیر زمانہ سلوی اخکالا دا امتحانی اللہ کی پار چا باندی چا باندی اگت چی چا باندی لند چی لیکن امتحانی اللہ خلق پکی چه صبار او شکور پکشتے کنا ټول ظلم او کفور دی الله ته معلومی خو دې خلق ته خی دا دواړه قسمه